Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska se budeme povídat o dvou tématech, které se teďka v uplynulým týdnu nebo dvou týdnech staly. A jsou to celkem velké věci nebo důležité věci, které budou jako předznamenávat v budoucnost vlastně v obou případech. Ta jedna se týká hraní nebo streamovaného hraní. A ta druhá se týká univerzálních nabíječek. Tak čím chceš začít, Petře? Třeba bychom mohli nejdřív vzít ty nabíječky a tě máme z krku, protože to je takový jako politický téma svým způsobem, že jo? Je to politický téma, který se táhne už vlastně víc než 10 let. Už někdy v roce 2009, tak v Evropské unii se začalo mluvit o tom, že by výrobci měli sjednotit nabíječky nebo nabíjecí konektory, které se používají u mobilů, protože tehdy to byla ještě taková ta doba, kdy nebyly úplně všude plně rozvinutý smartfony, ještě pořád se hodně prodávaly tlačítkové telefony a tam ne všude prostě bylo třeba micro USB, ale spousta výrobců ještě používala nějaký proprietární konektory, různý kolíky a tak. Prostě uvádí se, že tehdy prostě bylo asi 20 typů těch konektorů, ale výrobci tehdy se domluvili a od té doby se pořád domlouvají a prodlužují takzvaný memoranda, ve kterých se zavazují, že dobrovolně budou ty nabíjecí nějaký standardy nebo ty nabíjecí konektory slučovat nebo sjednocovat. A takhle to funguje vlastně až do dnešní doby a vlastně v současnosti tady alespoň u smartphonů, tak zůstáváme u třech konektorů, což je micro USB, USB-C a Lightning od Apple. Ale prostě evropským legislativcům ani tahle ta forma současná nevyhovuje a chtěli by to prostě sjednotit, aby se používal jenom nějaký jeden. Jo, tady my pořád nevíme, oni mluví o jednotné nabíječce, ale prostě spíš bychom měli mluvit o jednom konektoru, který je dostupný přímo na těch mobilech. Alespoň tak chápu, že oni to chtějí prosadit, protože nabíječka je takový hodně obecný pojem, nic neříkající. Prostě budeme mluvit o tom, že má být prostě jeden konektor na všech mobilech, který se budou dovážet nebo prodávat v Evropské unii. No a Apple se tady tohle moc nelíbí, on už dopředu avizoval, protože tady ty zprávy o tom, že v Evropské unii by tady tohle svilo povinně zavíc, tak Apple se nechal slyšet, že tohle bude brzdit inovace, že on prostě do toho vývoje Lightningu vlastního prostě investoval spoustu prostředků, už má spoustu partnerů, spoustu příslušenství, který a tady tohle rozhraní využívají a pokud by se museli přejít na něco jiného, tak prostě by se ztratila ta kompatibilita a ta současná zařízení prostě by se stala jako zastarala a vznikla by spousta elektroodpadů, čímž prostě zase je to by jako protiekologický, což zároveň by vlastně ti evropští politici tak zase to sjednocení zase dělají taky ve jménu ekologie taky, takže tady jsou prostě, i když něco udělají nebo neudělají, tak je to vlastně pro ekologii, což je zajímavý. No ale každopádně už došlo k nějakému prvnímu kroku, jak by to sjednocení mohlo probíhat, protože na zasedání se evropští poslanci dohodli nebo pověřili Evropskou komisi, aby vytvořila nějaký jednotný pravidla, aby prostě vytvořila novou regulaci, která by tohle to sjednocení těm výrobcům vnutila. Jo, protože, jak říkám, do dneška to bylo jenom dobrovolný a vlastně podle toho posledního memoranda z roku 2018, kterýho se zúčastnil, já nevím, Apple, Samsung a další výrobci, mimochodem i ten Apple, tak oni se zavázali vlastně k tomu, že budou všichni používat ten USB-C. Ale tam to jejich vlastně pravidlo bylo takový jako volný, že oni neřekli, že by ten konektor měl být dostupný přímo na tom mobilu, ale oni jako se zavázali, že ty jejich telefony nebo ta jejich zařízení půjdou s nějakou tou nabíječkou, která má koncovku USB-C nabíjet. Mm-hmm. Ale byl tam ten háček v tom, že výrobci můžou použít nějakou redukci, nebo že budou mít prostě ve svém nějakým produktovým portfoliu redukci, která to USB-C prostě převede na nějaký ten jako konektor, který používají oni. Což vlastně tomu nakonec těm kritériím odpovídal i Apple, protože sice používal jako Lightning, ale zároveň prostě nějakou tu redukci jako má. Jo. Ale to prostě těm v té Evropské unii to asi dostačovat nebude. No takže vlastně dojde k tomu, nebo vlastně Evropská komise by do poloviny roku měla připravit návrh té nový regulace, který se potom zase bude schvalovat a bude tam nějaká, že jo, datum té platnosti. Prostě počítá se s tím, že jako do roka nebo do dvou let by to mělo být už opravdu závazný pro všechny ty výrobce, kteří tady budou chtít to zařízení prodávat. No a vypadá to tak, že prostě tady do dvou let ty evropské telefony všechny budou mít USB-C. Je to realistické? Já si myslím, že to je realistické, ale já si myslím, že by to se stalo víceméně i tehdy, kdyby ta regulace z hry nebyla. Což vlastně já jsem už napsal k tomu nějaký komentář někde začátkem ledna, když se objevily první zprávy, že tady je nějaká taková, nějaký tlak na vznik nový legislativy. Tak já si myslím, že ten trh si to nějak rozhodne sám, jo, že dneska to vidíme, že prostě všechny jako ty high-endové telefony, nebo už dneska v střední třída, nižší střední třída, je nějaká, jako nějaký základní low-endy nebo ty lepší low-endy, tak už prostě to USB-C mají a vlastně jenom ty úplně nejlevnější telefony nebo nějaký hloupý mobily, tak ještě pořád používají micro USB. Zároveň ale teda ten překryv těchto dvou konektorů mi připadá subjektivně, že je hrozně dlouhej a vlastně zajímá mě, jako proč nepřišli všichni plošně rovnou třeba na to USB-C, proč to tak dlouho trvá, než se odpoutají výrobci od toho micro USB. Je tam důvod cena nebo jaký je tam důvod? Může to být cena, ať už samotný výroby toho konektoru nebo nějakých licencí, úplně do toho jako nevidím. Ale podle mě, jako i kdyby to bylo v té ceně, tak si myslím, že tam nemůže být tak velký rozdíl, aby se to těm výrobcům jako nevyplatilo, protože ač mám i vůči USB-C výhrady, že pořád to není úplně ten optimální konektor, tak pořád je jako podle mě ve všem lepší než ten micro USB. Je sice o něco jako větší fyzicky, ale je prostě odolnější, je oboustranný a jako univerzálnější, že jo, prostě jako lepší, no, pro ty výrobce a fakt je mi líto, že, nebo vlastně dneska u všech produktů, který jako vycházejí a mají tam to micro USB, tak prostě vždycky to budou jako nevýhodu a nemusí jít jenom o mobily, může to být prostě čtečka e-knih, může to být bezdrátová myš, jo, která se může takhle nabíjet, prostě cokoliv, jo, a fakt je velká škoda, že tady tohle ti výrobci neimplementují a takže jako na jednu stranu jsem za tu regulaci rád, že tady něco takového vznikne, i když ta se má týkat jenom těch mobilů, a na druhou stranu si myslím, že ten trh si to jako mohl rozhodnout sám a hlavně jako nevíme, jak nakonec ten dokument bude vypadat, co tam všechno bude, protože dneska vlastně není důležitý mít jenom jeden jednotný konektor, ale konektor je vlastně jenom jedna jakoby součást velkého řetězce, prostě tam taky záleží, aby byla definovaná nějaká kvalita toho kabelu, aby byla definována prostě jakoby výkon těch nabíječek. Dneska máš tady prostě x různých technologií pro rychlo nabíjení mobilů, jo, a každý vlastně skoro co výrobce, tak má nějakou vlastní jako technologii. A tam vlastně jde o to, že v té nabíječce i v tom mobilu prostě jsou jakoby nějaký spárovaný čipy, který se jako dorozumívají, hele, jako tady ti budu posílat prostě takový napětí a takový proud, jo, a prostě v takovým čas, aby to prostě jako co nejlíp prostě bylo využitý, ta přenosová kapacita. A tady tímhle sjednocením se o nějaký jako spoustu výhod jako připravíme, takže prostě pokud by vznikl nějaký dokument závazný, který by ti výrobci museli splňovat a bylo by tam definovaný jenom to, že musí mít jednotný konektor, tak prostě nebude dostačující, jo. Protože dneska už tady máme třeba standard, který se jmenuje USB Power Delivery, který vlastně slouží k tomu, nebo on definuje nějaký jako vyšší profily nebo výkonnější nabíjecí profily. Protože ten USB Power Delivery tak nepočítá jenom s nějakými těmi základními 5 W, který se dají přenášet přes každý USBčko, ale tam to jde prostě dneska, myslím, že do 100 W a máš tam prostě profil definovaný pro jako nějaký jako rychlý nabíjení mobilů, tabletů i třeba nabíjení nebo napájení notebooků nebo počítačů, jo. Takže pokud by prostě i v těch nějakých závazných pravidlech bylo něco o tom power delivery, tak by to bylo prostě lepší, jo. Nebo prostě jde zkrátka o to, aby výrobci nějaký ten nejmenší společný nebo největší nebo nejlepší společný jako jmenovatel, aby prostě byla jednotná nabíječka, ale zároveň aby prostě poskytovala jako nějaký jako jednotný velký výkon, jo, protože koupit si nabíječku pro nový telefon, který ti bude to nabíjet na 5 W a máš to prostě kapacitu 4000 miliamper hodin, tak prostě to budeš nabíjet hrozně dlouho a jako je to fakt složitá problematika na to, aby to bylo jako popsané jenom jedním konektorem, jo, to je, o to tady jde, aby prostě pokud už politici budou něco definovat, tak aby to bylo promyšlený. A zároveň, hlavně, oni můžou jako definovat, hele, teďka se tady prostě bude povinně používat konektor USB-C, ale potom pokud prostě za pár let přijde něco lepšího, tak pokud tady bude nějaký závazný pravidlo, tak zase prostě bude muset prostě vzniknout nějaká novela, která tohle změní, aby se přišlo něco jiného. Už tady jako v tomhle třeba vidím problém, že tady něco takového bude, jo, taková legislativa. A mě se vlastně zajímá, že ty jsi říkal, že Apple se odvolával na to, že když bude jednotný konektor nebo to nařízení, takže to teda sníží nějakou inovaci, jestli tohle to nějak vysvětlil, nebo jestli to bylo jenom takový prázdný trochu tvrzení. Ale jako inovace bude vždycky v tom, že tady máš nějakou konkurenci. Jo? Pokud tady je konkurence Lightningu a USB-C, tak jako mohly ty formáty se nějak ovlivňovat a i to, že třeba Apple uvedl ten Lightning, tak si myslím, že to uspíšilo jako vývoj USB, že tady to C-čko přišlo. Že tady prostě najednou jako ten USB Implementers Forum, tak si řekl, hej, ty vole, vlastně můžeme udělat oboustranný konektor, jo? který tam byl ten Apple. Myslíš, že by předtím nenapadlo, jo? Hele, jako USB formát měl jako v té době 20 let, než prostě napadlo udělat jako oboustranou verzi. Takže jako asi ne. A to si nemyslím, že tam sedí banda idiotů, ale prostě jako řekli si, že jako to asi není potřeba. Jo, takže i v tomhle to je třeba výhodný a nejde jenom o tu fyzickou jakoby podobu konektoru, ale i to prostě, co se tím dá víc, jaký tam jsou vlastně ty kontakty, co prostě jako jaká tam je nějaká přenosová rychlost a co všechno to prostě dovoluje. Jako myslím, že jako Apple má v tomhle pravdu a hlavně já třeba jsem jako dlouhodobý zastánce toho Lightningu, který je jako ze všech konektorů, který se dneska používají, tak těch moderních, přijde mi prostě lepší než USB-C, že je odolnější i menší fyzicky, ale prostě dej o tu odolnost, protože jako ten Lightning na té straně samice, tak je to prostě jenom zdířka, která má potom po té vnější straně jako kontakty. A ten samec je prostě, že jo, zase jenom kolík, který má taky prostě na ty vnější straně kontakty. Ale to ten USB-C, že jo, tak tam máš pořád, je to jako takovej ovál, ve kterým je díra, do kterého se zasouvá nějaký jazyček, který je prostě, že jo, v tom micro-USB. A tam už prostě vznikají ti různý, prostě zaprvé vznikají ti tam nějaké nečistoty, můžou tam procházet prostě se jako znečišťovat ty kontakty, může různý ty jazyčky se tam můžou lámat. Je to prostě jako míň odolný řešení podle mě. Je lepší než micro-USB, ale pořád to prostě není úplně ono. No, já ještě bych možná do té debaty vnesl jednu otázku, nad kterou tady dost jako přemýšlím, teď co jsi mluvil, že vlastně teď se bavíme o tom, že teda mobily budou mít jednotný konektor, ne teda nabíječku, ale konektor, což je asi pozitivní, ale já vlastně se jako ptám v návaznosti na to, když jsi říkal, co když přijde další konektor, jestli třeba jako bude další konektor, jo? Protože my vidíme ten trend, že prostě tlačítka z mobilu mizej a všechny možný konektory, díry taky mizej, že jo? Apple je to vlastně už kolik, 3-4 roky, co odstranil jack a tenhle ten trend zjevně bude pokračovat, takže si za pár let nenastane situace, že prostě tady začnou přicházet mobily jako úplně bez díry, když to takhle řeknu primitivně. Jo, to určitě hrozí, nebo je to určitě naděje, že takový budou, protože už jsme viděli nějaký prototypy nějakých čínských výrobců, kteří udělali telefony kompletně bez tlačítek, kompletně bez konektorů. Prostě bylo to všechno bezdrátový, což už jako dneska jde technicky udělat a objevují se nějaký spekulace, že Apple by takový jako bezkonektorový telefon mohl uvíst v roce 2021. Aha, aha. A je otázka, jestli jako mu to ta evropská legislativa dovolí, jestli to bude prostě, jestli bude povinně tam muset mít ten konektor, nebo jestli bude povinnost mít, nebo jestli bude povinnost to, že když už tam máš konektor, aby to byl ten mikro, aby to byl ten USB-C, to jako nevíme v tuto chvíli. Ale já si jako ani nemyslím, že by vlastně přišlo jako něco po USB-C do těch mobilů. Fakt si myslím, že ta další evoluce nebo ten další evoluční stupeň bude to, že ten konektor zmizí úplně. Protože USB-C mi přijde jako dost naddimenzovaný, i co se týče té elektrické části, i ty jako logický, že prostě tam, když vidíme, jak dneska prostě tím prochází jako Thunderbolt 3, že tam prostě jako ta datová kapacita je široká, i to, kolik jako tam můžeš přenášet vlastně té energie, tak mi to přijde jakoby pořád jako dost nadčasový, že to s námi tady jako dost dlouho vydrží na to, vlastně jaká životnost těch mobilů. Fakt si myslím, že tohle bude konektor na dlouho. Ta legislativa nebo ta žádost těch evropských poslanců na tu Evropskou komisi, aby něco připravila, tak všude ve všech médiích i českých se mluví jenom o tom USB-C, ale to vlastně není jediná věc, kterou oni požadovali. Nevím, jestli prostě ta média to nečetla, nebo prostě proč se to celý jako vztáhlo na to USB-C. A ty jsi to každopádně četl. Já jsem to četl a já jsem to popsal. A v těch žádostech vlastně není jenom navržení toho jednotného konektoru, ale je tam další věc. A to, aby výrobci sjednotili i bezdrátový nabíjení, aby tam prostě byla nějaká interoperabilita mezi těmi bezdrátovými nabíječkami, což je zrovna věc, o který rozhodl trh. Protože jednu dobu tady bylo několik jakoby technologií pro to bezdrátové nabíjení, ale vlastně skončilo to tak, že všichni výrobci implementují tu elektromagnetickou indukci přes ten formát QI. Já vždycky říkám QI jako QR, ale je to QI. A to má i dneska vlastně všichni významní výrobci a ti menší prostě to budou postupně taky implementovat. Takže tady už ta jednota nějaká je, takže myslím si, že tam ani ty pravidla závazný jako nemusí být, ale jako budiš. Ale co je to nejdůležitější, když se tady mluví o té ekologii, tak evropští poslanci chtějí, aby v té jako regulaci bylo zavedené, aby telefony a nabíječky se prodávaly zvlášť, aby u těch telefonů, aby ty si koupil jako holej telefon a k tomu zvlášť nabíječku. Takže nebudeš si muset kupovat, prostě nebudeš muset s každým telefonem kupovat i novou nabíječku, která potom prostě skončí jako myslím, že jsem to tam i psal takhle, že v lepším případě se bude jako recyklovat, v tom horším skončí někde prostě v nějakým směsným odpadu, někde na nějaký skládce. A to je podle mě ten jako nejdůležitější krok tady tohodle, že dojde k tomu jakoby odpárování, že prostě nabíječky, nebo že budeš třeba mít doma jednu nabíječku a k tomu jako třeba 3-4 přístroje, který do toho budeš postupně zapojovat. Jo? Takže fakt té elektroniky jako ubude, což je podle mě ta velká výhoda nebo ten velký přínos pro tu ekologii. Plus teda ještě evropští poslanci chtějí, aby členské země Evropské unie tak jakoby zvýšili snahu o recyklaci, ale tam to je prostě definovaný tak vágně, že vlastně nevíme, co tím jako myslí. Ale ten oddělený prodej nabíječek a mobilů mi přijde jako docela rozumný krok, i když vím, že ne všichni s tím asi budou úplně, nebo ne všichni z toho budou nadšení. Tak to nebudou nikdy všichni, že jo, ale... Ale oni až ještě vlastně k tomu definujou, nebo ještě k tomu jako píšou, aby to ve výsledku nebylo, jako že se to má jako rozdělit ten prodej, ale ve výsledku, že to nemá být jako dražší pro ty lidi, jo. Což snad jako ne, že jo, když tam jako ubudu jedna část a prostě bude to v menší krabici a prostě když máš menší krabici, tak toho můžeš najednou prostě v těch kontejnerech distribuovat prostě najednou víc, jo, že to k tomu zlevnění by celkovému mělo dojít, tak snad jako se to projeví i třeba na té ceně. Ale v čem bude ten potenciální problém je to, že když si dneska koupíš nějaký telefon s nějakou prostě ultra rychlou nabíječkou s nějakou tou proprietární technologií, tak tam víš, že tahle nabíječka konkrétní bude fungovat s tím konkrétním telefonem v tom jakoby nejlepším možným případě. Jo, ale zatímco, když si koupíš prostě zvlášť mobil a pak zvlášť nějakou nabíječku a prostě známe lidi, že jo, nekupují si ty nejlepší možné věci, ale koupí si tu nejlevnější možnou věc, tak aby potom ve výsledku jako nebyli zklamaní, že prostě mají telefon za 20 tisíc, ale koupí si k tomu někde prostě nabíječku za stovku a bude to fungovat, že jo, na prd. Tady asi budeme muset spolíhat trochu na nějakou osvětu, ale jinak si myslím, že se ten nápad jako mi líbí, nebo jako připadá mi smysluplný rozhodně. A mám pocit dokonce, že už tady nějaký snahy kdysi dávno byly, že si tak jako matně pamatuju, že Nokia svýho času, jako ta původní Nokia, že měla nějaký jako nápad, jako že my nebudeme prodávat ty nabíječky s každým telefonem, ale že to nějak jako vlastně nikam nevedlo, jestli si správně pamatuju. A to jako, že se prodá jako jedna nabíječka s mobilem, i když ji třeba nepotřebuješ a můžeš využít nabíječku ze šuplíku, to je jako jedna věc, ale ještě jsem se teda jako vybavil druhý vlastně problém, jo, který určitě jsme tady na něj taky občas jako narazili, že třeba ten výrobce, přestože si kupuješ špičkový mobil, tak ti tam dá nabíječku, která ten mobil nabije pomalu, že byl to dlouholetý problém Apple, který nevím, jestli se dal nějak řešit, protože zase jako nejsem expert na Apple, ale vím, že tohle to bylo i jako u některých telefonů s Androidem, že speciálně tohle měl problém výrobce jihokorejský LG, že prostě on ti tam dal fakt jako slabou nabíječku, ono ti to samozřejmě ten mobil nabilo, ale pomalu a ve chvíli, když si ho používal, tak se to nabíjelo tak pomalu, že to skoro vypadalo, že to nikam nevede. Jo, hele, to dělají dneska víc výrobců, že třeba oni řeknou, hele, ten telefon podporuje až třeba, já nevím, 30W nabíjení, ale v balení dají prostě 15W nabíječku, nebo tak něco. To jako je běžná praxe i dnes. Čili vlastně jako tady vzniká potom ten problém, že ty dostaneš nabíječku, i kdyby si ji nechtěl, tak ji v tom balení telefonu najdeš a pak třeba jdeš a ještě si koupíš rychlejší nabíječku prostě, abys mohl nabíjet rychle, jo. Takže... Hmm. No a tady potom třeba bude vznikat problém, že ty budeš vidět, že ten telefon podporuje 30W nabíjení, tak si koupíš 30W nabíječku, ale ona sice jako ti poskytne teoreticky až 30W jako toho výkonu, ale třeba pro jiný typ toho nabíjení. Prostě bude to fungovat na jinačí technologii, takže vlastně ve skutečnosti ti to nepojede touhle rychlostí. Tak proto je důležitý, aby tam bylo i to ten standard prostě power delivery, který definuje prostě nějaký jednotný pravidla, jak by to mělo fungovat. A pak to bude OK. A pak třeba budeš moci jednou nabíječkou nabíjet prostě nejenom ten mobil a hodinky a tablet a třeba i ten notebook. Což vlastně dneska notebooky taky už pomalu přecházejí od těch kolíků. A u těch notebooků, že jo, to byl taky dlouhodobý problém, jo. Že každý měl prostě jinačí kolík a třeba Apple ani neměl kolíky, že jo, Apple měl ten MagSafe, no. Což ale byl jako geniální konektor. Kterého se pak zbavil. A vlastně tam u těch notebooků taky se přechází na to USB-C pomalu, což jako OK, no. Jo, tam si myslím, že bychom to taky všichni ocenili. Jo. Ale aby tam jich bylo víc, že zase. Jo, jo. Tady případ o Apple, který jasně, na tom novém MacBooku měl jeden konektor, který sloužil prostě pro nabíjení, pro data i pro připojení monitoru. To taky není úplně ideální. Mm-hmm. To je pravda. Každopádně ta představa, že třeba mám jednu nějakou výkonnější nabíječku a potenciálně s ní nabiju nejenom ten telefon, ale třeba právě i ten notebook, tak to je jako hodně fajn. Jo. A já sám třeba doma u sebe vidím, že bych tohle ocenil, nebo vím, že tady mám těch nabíječek nebo i těch samotných kabelů mám prostě víc než potřebuju, protože víceméně tady mám jednu nabíječku, do které strkám všechno a ten zbytek prostě je pro mě odpad. Takže tak. Jo, no. Hele, já mám teda těch kabelů taky plný šuplík a měl jsem v celku plný šuplík i nabíječek, ale to je jako takový tip teoreticky jako pro vás. Pokud máte spoustu nabíječek, byť třeba i pomalejších, ale prostě funkčních, tak pokud nevíte, co s tím, dá se s tím smysluplně pracovat, dá se to třeba odníst do nějaký knihovny. Já vím, že třeba jako univerzitní knihovna u nás, že prostě oni tam zapůjčujou prostě lidem, kteří přijdou do té knihovny, že třeba nemají nabíječku, tak jim prostě půjčí nabíječku a tím pádem oni tam ty nabíječky uživějí. Jo. Takže... jo, to je dobrý nápad. Já bych třeba se toho nezbavoval, jo, protože někdy třeba ten telefon budu chtít někomu dát nebo prodat a tam že jo, prostě lidi jsou zvyklí, že k tomu telefonu tu nabíječku mají, jo, že by to nepovažovali za neúplný balení, ale... Asi jo, zároveň si myslím, že jako když jim řekneš, hele, prohrabejte šupliky, tak oni tam ty nabíječky mají. A... asi jo, no. Ale budu tam mít, že jo, tu, budu tam mít tu pomalou, že jo, nějakou tu 5W. To je jejich problém. Jako hele, já jsem taky třeba daroval 5 nebo 6 nabíječek takhle do té knihovny, ale zároveň mi tady ještě třeba 1 nebo 2 zbyly, jo, co jsem někde našel. Takže jasně, jako jednu náhradní, to si myslím, že je OK, když máš. OK, tak pokud už k tomu nemáš co dodat, jakože asi ne. Já myslím, že stačilo k tomuhle tématu, že jsme to vzali docela komplexně. Tak si myslím, že se můžeme posunout k tomu druhému tématu, který taky vlastně bude až takový jako budoucí, nebo dotýká se té budoucnosti, a to je to cloudový hraní. Protože Nvidia tento týden už naostro spustila službu GeForce Now. Což není vlastně budoucnost, že jo? To je přítomnost. No, je to přítomnost, ale je to vlastně budoucnost. Jo. Protože jako už to dneska můžeš používat, ale je to spíš taková ta technologie budoucnosti, než tady prostě na to bude připravená ta infrastruktura a podobně, ale k tomu se určitě dostaneme. GeForce Now tady s námi už je 5 nebo možná více let, nebo hodně dlouho se to testovalo, v posledních myslím, že 2 nebo 3 letech už to byl nějaký jako veřejný beta test, do kterého se mohl každý zapojit. A GeForce Now vlastně slouží k tomu, že ty si pronajmeš nějaký vzdálený výkonný herní počítač, na kterým ty můžeš hrát, aniž by ty si ho musel mít doma. Že jo, protože tam z nějakých těch výkonných datacenter nebo výkonných serverů nebo herních serverů, tak se streamuje obraz a zvuk směrem jako k tobě a ty přes ten internet zase jenom posíláš ty ovládací povely směrem tam. Takže je to vlastně takový jako interaktivní YouTube, že jo? Ty vlastně koukáš na video, ale zároveň ho ovládáš. A Nvidia vlastně není sama, že jo, v tomhle oboru, prostě tady už dlouhodobu tu vyvíjí Sony pod názvem PlayStation Now. Máme tady od loňska Google Stadia, máme tady projekt xCloud od Microsoftu, ale ta GeForce Now je vlastně první, který funguje oficiálně v Česku, ale z těch velkých služeb, protože jsou už nějaký menší alternativy. Spustili to celkem s velkou parádou podle mě, protože rovnou uvedli 2 tarify, který, nebo z nich jeden je zdarma, takže tu můžeš tu službu používat a to je prostě high-tech služba, že je úplně jako šílená, která ti umožňuje spoustu pěkných věcí, tak můžeš používat prostě zcela bez placení. A nebo pokud už platit budeš a ta částka se pohybuje zatím jenom, je to 139 Kč měsíčně nebo 5 eur měsíčně, tak prostě dostaneš lepší kvalitu, nějaký vyšší komfort a tak. Ale pořád prostě 139 Kč měsíčně, vychází to na nějakých 1700 ročně, na to, co ti to vlastně nabídne, tak je to docela jako výhodná koupě nebo výhodný pronájem. Je to rozhodně dobrá cena, ale vlastně asi bychom se mohli dostat ke srovnání třeba těch parametrů, že, těch dvou tarifů, jakože vlastně oba dva ty tarify, jak ten placený, jak bezplatný, tak ti nabízejí maximálně například Full HD rozlišení. Že? Jo, je tam ta kvalita jenom zatím Full HD při 60 snímcích za sekundu, což vzhledem k tomu, kam oni míří, že ta samotná služba, že má prostě fungovat na mobilech nebo notebookích, tam mi to přijde jako adekvátní, že tam to jako by stačí. Pokud už to budeš mít prostě na nějakým jako velkým monitoru nebo velký televizi 4K, tak tam to je samozřejmě už potom třeba limitující, protože třeba ta Stadia, která tomu jako nejbližší konkurence, tak že jo, tam má i to 4K, ale zase věřím, že prostě Nvidia to má dimenzovaný tak, že prostě v budoucnu třeba nabídne i nějaký vyšší tarif za třeba větší částku, to jako uvidíme. Pravděpodobně. Každopádně to, že ty si tam platíš, tak budeš mít, nebo jaký tam budeš mít výhody. V tom standardním, v tom bezplatném režimu, tak můžeš hrát maximálně hodinu, nebo můžeš mít maximálně hodinovou relaci. Po té hodině hraní tě to vypne a budeš to muset připojit znovu. A to připojení právě ještě u té bezplatné verze, tak je takový jako negarantovaný, že prostě se zařadíš do fronty, která může prostě trvat dlouho, nebo prostě ve špičce budeš třeba čekat několik minut, než si budeš moci zahrát. Ale u té placené verze, tak tam prostě budeš mít přednostní přístup, takže nebudeš muset čekat dlouho. A zároveň ta relace nemá jednu hodinu, ale má 6 hodin. Že jo? A hrát díl než 6 hodin prostě to jako ne každý, že jo, potřebuje. No jako běžný člověk jako za normálních okolností jako si myslím, že na ten limit nedosáhne. No ne. Jako za mých studentských let 6 hodin, že jo, to není žádný číslo, jo, ale dneska už tohle jako asi nedávám. Každopádně je tam ještě jedna výhoda u toho placeného účtu a to, že v těch hrách budeš moci využít ray tracing nebo ty ray tracingové efekty, protože v těch datacentrech evidentně už mají ty grafiky RTX. Což do dneška nebo do teďka v těch nějakých beta testech, tak to ten ray tracing tam nebyl. To je vlastně teďka až novinka v té ostrý verze. No a ta služba, jak říkám, funguje už veřejně, může se do toho přihlásit každý, kdo má počítač s Windows, s macOS, telefon s Androidem, nebo funguje to na Shield TV, tý krabičce od Nvidia. Do budoucna to zamíří i na Chromebooky, ale předpokládám, že to snad nakonec vydají třeba i pro iOS. Pro Linux tam bych tomu moc nevěřil, ale jako budou prostě se snažit určitě to rozšířit, kam to půjde. No, já snad mám pocit, že se budou snažit rozšířit to i do webových prohlížečů, ne? Takže pak by to jako mohlo jet na tom Linuxu, nebo si to pletu s něčím? Tohle má fungovat ta Stadia takhle, ale jako není důvod, aby takhle nefungovalo to GeForce Now, protože tam fakticky se opravdu jenom streamuje to video, že jo, a ten zvuk, tam není tam nic moc jako složitýho, nebo je to složitý, ale jako principiálně jednoduchý. Češi mají vlastně výhodu i to, že Nvidia má tady v Evropě nebo ve střední Evropě několik serverů, takže myslím, že ten nejbližší je někde v Německu, někde možná ve Frankfurtu, nebo možná, že už je něco blíž. Ještě několik datacenter než serverů asi. Že jo, datacenter, pardon. Jo, pardon. Několik datacenter, takže i ta jakoby, vzdálenost od nás je krátká, což bude jakoby, pozitivní pro tu nějakou latenci, která tam vzniká, a což u toho streamovaného hraní to je ten v podstatě nejdůležitější parametr, že jo, protože zatímco, když hraješ si doma na svým počítači nebo na konzoli, tak když provedeš nějakou akci, když zmáčkneš nějaký tlačítko, tak se to na té obrazovce vlastně projeví hned, ale když to uděláš prostě u toho streamovaného hraní, tak musíš čekat, než ten paket prostě pojede od toho tvýho počítače, mobilu, prostě po té cestě někde až do toho Německa a pak se zase vrátí zpátky, jo. Je to prostě dlouhá cesta, limitovaná nějakým prostě rychlostí světla, takže vzniká tam ta odezva a není vždycky úplně nejmenší. Nvidia říká, že pro to optimální hraní by si ty měl mít nějaký tu latenci kolem 40 milisekund, ideálně míň, ale zároveň ten GeForce Now tam přidává, že jo, nějakou, prostě nějakou stovku nebo něco takového. Prostě ta technologie je dělaná na casual hraní. Já nevím, jak to casual má, takový to obyčejný nebo běžný hraní, takový to neprofesionální. Jo, když nějaký pro gamer, který prostě... Rekreační hraní. Rekreační, jo, to je možná to je to nejlepší slovo. Prostě nějaký pro gamer, který se tím živí a má prostě špičkový rychlej monitor a prostě drátovou myš s nějakou super rychlou a prostě celý to má vyladěný tak, aby prostě minimalizoval všechny nějaký ztráty, nějaký input lagy a prostě hraje tam o každou milisekundu, tak pro tady toho to není. Tohle je prostě dělaná technologie pro ty hráči, kterým na tomhle až tak nezáleží. A dokáže to fungovat docela dobře, ukazují tu zkušenosti. Já jsem to vlastně v minulosti už testoval párkrát a vím, že to prostě funguje docela v pohodě. Navíc pro některé hry to je fakt vhodnější, protože už dneska ty hry některé jsou takový jako pomalejší, že fakt, když to hraješ jako nativně na tom zařízení nebo na té konzoli, tak prostě ty povely se prostě provádět trochu díl. Pro nějaký super rychlý střílečky, jako je Counter-Strike nebo Doom, tam to už asi ucítíš, pokud jako se to v tom vyznáš, ale jako dá se to používat, ale je tam opravdu strašně znát, nebo fakt tam potřebuješ mít co nejlepší možný připojení. To nejenom vlastně to, jakoby, který si platíš, že, od toho poskytovatele, ale aby i ta tvoje síť doma byla jako v co nejlepším stavu. Jo, takže tam prostě ideální scénáři, aby si byl nějaký optici nebo fakt nějaký rychlý lince, kde máš ten rychlej download. Nvidia, myslím, doporučuje něco od 15 megabitů za sekundu, ale to je jenom pro nějaký jako 720p, ale pokud jako v té maximální kvalitě, tak ten datový tok je 50 megabitů za sekundu, takže potřebuješ jako něco takového nebo teda ještě něco navíc. Ale to vlastně nejde jenom o tu jakoby přenosovou rychlost, ale i o tu stabilitu toho připojení. Protože zatímco, když se koukáš na nějaký video, který se ti může jako buferovat, takže se ti jakoby přednačítá do té vyrovnavací paměti a když prostě dojde k nějakému krátkému výpadku, tak prostě najednou se to čte jako z toho bufferu a prostě nepocítíš, že tam nějaký ten výpadek byl, tak u té hry, u toho hraní v reálném čase nemáš co ukládat do vyrovnavací paměti. Tam ti to prostě všecko běží jakoby naživo a každý výpadek drobnej, tak prostě pocítíš tak, že ten obraz se ti tam zasekne a ten zvuk, což potom je jako nepříjemný a vytrhává tě to z toho hraní a prostě neexistuje nic, co by tohle, jako, jak by tohle se dalo vyřešit, prostě tam fakt na té kvalitě ty linky strašně záleží, no a prostě musíš to optimalizovat si i doma, prostě pokud si někde v paneláku, kde máš prostě nějakou prostě hloupou Wi-Fi-nu, ještě v pásmu 2-4 GHz, která je že, hrozně zarušená a máš doma k tomu připojených spoustu zařízení a sousedi prostě ti tam do toho jako taky jako by zacláněj, tak to prostě nejhorší jako možný scénář, jak to doma používat. Jo. Takže fakt ideál je to mít prostě připojený jako pevně kabelem, ethernetem, případně tou 5 GHz Wi-Fi-nou a nesmíš prostě do toho v té síti mít připojený moc zařízení a pak to jako prostě dokáže fungovat dobře a pokud to máš třeba přímo na té televizi, ať už přes ten Shield nebo prostě jakkoliv, tak se to dá prostě opravdu srovnat třeba s nějakou konzolí, jo, jak když jdeš na konzoli. A co je vlastně na té službě dobrý a v čem je to vlastně odlišný oproti třeba té Stady? Jo, zatím to vlastně funguje podobně jako ta Stadia, když jsem to vysvětloval. No to je vlastně tak klíčová odlišnost, že jo? Jo. Zatímco ve Stadii, tak si kupuješ hry, které jsou určené jen pro tu Stadii. Zatím je tam jich prostě asi nějakých 50. A když si tam koupíš nějakou hru, tak prostě můžeš jí hrát jenom tam a někde jinde a až někdy Stadia skončí, tak prostě i ty tvoje hry skončí prostě v nenávratnu. Ale Nvidia to vlastně vyřešila tak, že ty tam můžeš hrát hry, které ty už vlastníš. Protože ty vlastně jako by si přístupuješ ten vzdálený počítač, na kterým si nainstaluješ Steam, Epic Game Store, Uplay, Origin a další tady tyhle klienty. A ty hry, které už ty máš koupený, tak si tam prostě pustíš a nemusíš Nvidia jako za to nic navíc platit. A pokud tam třeba máš, že jo, všechny tady tyhle služby dneska už mají třeba nějaký cloudový ukládání pozic, takže zase to může fungovat tak, že ty například na svým výkonným herním počítači si rozehraješ nějakou hru, skončíš ji, pak prostě odjedeš někam pryč, vezmeš si sebou mobil a na tom mobilu tu hru vlastně dokončíš nebo budeš v ní pokračovat. Zase se ti to v tom, a to už bude fungovat, že jo, přes ten GeForce Now. A tam se ti zase ta pozice uloží, ty přijdeš domů a zase na tom počítači to třeba jako dohraješ. Což mi přijde v tomhle jako nesrovnatelně lepší než ta Stadia, protože ty hry tam jako by vlastníš, nebo vlastníš zase si jako by pronajímáš s nějakou jako podivnou licencí, ale prostě je to mnohem jakoby důvěryhodnější nebo výhodnější než ta Stadia. Protože je zase, někdy si můžeš ten výkonný počítač koupit a můžeš to hrát prostě přímo na tom počítači a na jaký streamování můžeš zapomenout. No, což je jako dost zásadní, ale zároveň je teda potřeba říct, že samozřejmě ta Nvidia ve skutečnosti nenabízí zdaleka všechny hry, které jsou třeba na Steamu, takže to ty větší tituly tam pravděpodobně najdeš, ale spoustu her, kterou si můžeš chtít zahrát, tak prostě si tam nezahraješ. No. Je to jako nepříjemné omezení, ale je to tak, jak říkáš, protože na Steamu dneska je, myslím, na 30 nebo 40 tisíc her, no, jenom na Steamu. No, něco takového, no. A v tom, nebo těch titulů, který podporují GeForce Now, tak je prostě jako pár stovek. Ale zase jsou tam ty větší tituly, na který se zaměřují, ale zase ne úplně všechny, jo, protože někde tomu brání třeba nějaká licence, nebo ne ty studia, nebo ne všechny studia, nebo ne všichni vydavatelé to chtějí mít streamovaně. Takže vím, že třeba z těch velkých her tam třeba nefungují ty od Rockstaru, takže tam nenajdeš jako GTAčko 5 nebo Red Dead a takový věci. Škoda, to bych si zrovna člověče možná zkusil tam, no, ale... No. Ale jako nemusí tohle platit vždycky, třeba tam nakonec ty pravidla se povolej, ale jako jinak tam ty velký hry máš a vlastně pro toho člověka, který má doma to dobrý připojení, ale nemá ten hardware, tak to je celá dobrá věc, jak si tohle jako vyzkoušet. Nemusíš si to, tam je vlastně ještě výhodný to, že ty si tu službu nemusíš platit pořád, že celý rok, ale najednou třeba vyjde nějaká hra a říkáš si, tyjo, já bych si to chtěl zahrát, ale vlastně nemám na čem, tak si to zaplatíš na ten měsíc za 139 korun a dohraješ si to, skončíš a nazdar, že jo? Nebo prostě máš období, kdy třeba máš čas na ty hry a pak zase přijde prostě doba za 2 měsíce, že máš hodně práce, nestíháš hrát. Protože koupit si tu konzoli nebo ten počítač výkonnej, to jsou ještě vlastně větší částky, tak to jsou prostě jako velké investice, které se ti jako příležitostnímu hráči nemusí vyplatit, ale tady tohle, že jo, to je v pohodě. To určitě. No a vlastně se tím asi dostáváme trošku k nějakému už zhodnocení té služby. Je teda potřeba říct, že jako my jsme to ještě neskoušeli ani jeden z nás, přestože se to dá používat i zdarma úplně, tak jsme lajdáci, ale určitě já jsem zkoušel tu beta verzi, tu jsem testoval, ale tu finální ještě ne, určitě se na ní podívám a asi k tomu napíšu jako recenzi určitě na CNews, takže... Jo. Každopádně podle ohlasu, který já jsem sledoval třeba ze zahraničních médií, tak se zdá, že jako třeba se panuje určitá shoda na tom, že prostě kvalitativně to není tak dobrý jako Google Stadia, což znamená, že by to mělo pořád ale být asi good enough, jak se říká. A rozhodně teda jako, ale musím říct, že takhle na první dobrou jako oproti Stadii, která má svých vlastních problémů dost, tak tato služba jako papírově působí jako velmi dobře, protože ta nabídka jako vlastně toho hraní zdarma mně přijde jako tak jako strašně dobrá, jo? Že si ani nejsem prostě úplně jistý třeba tím, jestli oni tohle budou schopní udržet dlouhodobě. Jo? Samozřejmě ta Stadia má taky nabídnout nějaký bezplatný tarif, ale myslím, že v nižším rozlišení, nebo jestli to má být jaký Full HD. No, taky 1080p při 60 snímcích. Jo. OK, ale nicméně prostě problém Stadie třeba je, jako v zásadě ten problém je ten, že to neběží zase v tolika zemích. Třeba v Česku si Stadii jako prostě nevyzkoušíš ani nezaplatíš. A i v zemích, kde to funguje, tak tam ten bezplatný tarif vlastně pořád není, kdežto ta Nvidia ti fakt jako nabízí, byť s určitýma omezeníma, ale ty fakt nejsou tak drastický, že si prostě můžeš zahrát zadarmo jako slušně. A jako pokud se Nvidia nepodaří jako přesvědčit tě k tomu, aby si se zaplatil ten dražší nebo ten placený tarif, tak jako ona na tom prodělá kalhoty, se fakt jako obávám. To se obávám taky, já myslím, že i ta placená služba, že je dost jako dotovaná. Jo, je hodně levná. Že no. Nedokážu si jako úplně představit, jak tohle chtějí do budoucna financovat a kdy to pro ně začne být výhodný. Já si myslím, že oni teďka vlastně i píšou u té ceny z těchto 39 korun, že to je zaváděcí cena. Jo, což je fér. Jo, takže mě by vůbec jako nepřekvapilo, že jako třeba po roce nebo třeba po půl roce to třeba zvýší na dvojnásobek. Jo, to by mě vůbec nešokovalo, protože i ty konkurenční služby budou dražší, že jo. Oni teďka tohle v přepočtu stojí 5 eur, ale třeba Stadia začíná na 10 eurech, jo. Jo, to je pravda. A třeba xCloud, až bude fungovat, tak bude taky možná ještě dražší, jako to nevíme. Takže jo, no. Ale teďka pokud si to předplatíš třeba na rok dopředu, tak to budeš mít za tu nízkou cenu a jako OK. Já jinak, ty říkáš, no mluvili si o té kvalitě, že nebo podle těch prvních zkušeností, že ta Stadia vypadá jako by líp, nebo že má lepší technickou kvalitu. Tam je to možná daný tím, že ta Stadia umí prostě třeba streamovat i v tom 4K, i když tam prostě nedávno se o tom bavili, že ne vždycky to je 4K úplně jako nativní, že tam se to upscaluje a podobně. Ale jako věřil bych, že prostě Google bude mít s tím streamováním prostě lepší zkušenosti než Nvidia, protože Google prostě tady má už roky YouTube, který je jakoby technicky podobnej, že jo, tý Stadii, nebo to, co prostě on si ověřil na tom YouTube, tak může aplikovat tam. Navíc má všude, nebo má dobrou infrastrukturu, má ta data centra vlastní, vlastně postavená v Evropě. Takže tady jako bude mít určitě výhodu, ale zase Nvidia má výhodu v tom, že tu samotnou streamovací službu tak už prostě těch 5 let testuje, takže už prostě nazbírala ty zkušenosti a ví, jak tohle funguje. A hlavně vyrábí se ten hardware, že jo? Takže ona si to může i ty čipy prostě přizpůsobovat vlastním potřebám a zase má tady tu jakoby technologickou výhodu prostě na té straně toho hardwareu. Jako ideální by bylo, kdyby se skloubil obojí, že jo? Aby tady byl ten dobrý hardware i ten, jako by ta dobrá jako nadstavba softwarová nebo ta infrastruktura, ale to by jako musel Google koupit Nvidia a to jako asi bych nechtěl, no. To se stalo třeba. Jasně. A víc Google vlastně využívá ve stejdy, že jo, čipy od AMD, takže. Jo, ještě navíc, ty. To jsou normálně, jak si jim říká, rouhači nebo něco takového. Já myslím, že tam šli do toho pragmaticky, protože i konzolový, nebo ty současné konzole prostě používají, že jo, AMDčka, tak to chtěli prostě mít jako by jednodušší i pro ty vývojáře a tak. Jo, jo, já jsem vlastně jenom chtěl dodat ještě k té ceně, asi už jedna z posledních věcí, že jako ta současná cena je zaváděcí, je zjevný, jako je fér, že to přiznávají, to se mi jako na nich líbí, ale když si právě vzpomeneme na ty třeba jako streamovací služby videa, jako třeba právě ten Netflix, že jo, tak tam taky začalo to jako na nesmyslně nízké ceně a bylo jasný s tím, že kolik oni musí investovat prachu vlastně nejenom do té infrastruktury, ale i do tvorby toho nového obsahu, takže prostě za tu cenu je ta služba neudržitelná, že prostě to předplatný bude dražší a vidíme x let za sebou, jak každý rok nebo dva prostě to předplatný třeba Netflixu specificky podražuje. Jo, takže si myslím, že u těch herních služeb, že to bude podobný. Oni jako, je to nová věc, takže oni budou potřebovat prostě nalákat na to lidi a budou je prostě lákat na tu nízkou cenu, ale postupně budou přitvrzovat víc a víc. No, tady je potom jenom otázka, jako jaká cena bude v úzovkách ta finální, jo, když už ta služba skutečně se bude dát uživit a nebude to muset být dotovaný. Jo. Těžko říct, že? No, Spotify začal vydělávat, nebo začínalo jako být ziskový už někdy jako po nějakých 10 letech, takže. No a to ještě si nejsem jistý, jestli úplně ještě jsou, protože tam se to ještě pak nějak jako houpalo, jo, takže. Já jsem řekl Spotify, já jsem myslel asi Netflix. Aha, jo. Nebo jestli jsem řekl, ale Spotify no. Jo, ale Spotify má ten stejný problém. No, a ti nevím, jestli už jsou v zisku, ale Netflix už je po těch 10 letech asi v zisku. U Spotify teď je to tak plus minus něco. No, ale asi tak, no. Takže Nvidia nám ukazuje, že to chce dělat. Vypadá to, že ten launch minimálně se jí povedl o dost líp než třeba Google, u kterého se zase řešila jiná kauza. Nechci už do toho zbytečně zabrušovat, tak jenom tak rámcově řeknu, že u Google to tak nějak jako trošku vyhnilo jako navenek, že oni nějak jako přestali komunikovat, pak si lidi, kteří tu službu mají koupenou přes nějaký ten founders kit, nebo jak tomu Google říkal, tak začali zjišťovat, že vlastně jako Google už jako měsíc a půl jako jim nic neříká, nedodává nový hry, prostě vypadá to dost jako mrtvě, jo. Já si myslím, že Google to ještě nevzdal, ale ta komunikace není zvládnutá, no. Oni tam přidávají každý měsíc nějaký nový hry, vlastně mají taky nějakou jako nabídku, že těm předplatitelům tak dávají nějaký hry jako zdarma, jako máš třeba u Xbox Live Gold nebo u PS Plus. Takže oni tam taky jako rozdávají ty hry zdarma, ale nedávno se vlastně vyjadřovali v tom, prostě, nebo vyjadřovali k těm výtkám hráčů, proč jako neoznamují nový hry, které tam jsou na tomhle dostupný. A nějaký ten člověk Google řekl, no ale tohle je prostě záležitost těch jakoby studií nebo těch vývojářů, aby jako ohlašovali, že mají novou hru prostě jdy. Což mi přišlo jakoby takovej, jakoby z toho PR hlediska jako docela fail, no, že oni mají propagovat novou platformu, kterou tady mají a kterou chtějí jakoby prosadit vůči nějaký jako silný konkurenci, která tady je roky. A prostě tohle bylo takový jako od nich docela arrogantní, ale. Je, a není to poprvé, že jo, tomu jsme se bavili v tom podcastu, kde jsme rozebírali launch té Stadie, že prostě oni už to zkoušeli předtím nějaký ty technický problémy, že jo, házet primárně na ty vývojářský týmy těch her teda. Takže zatím jako ty lidi, kteří mají Stadie, vzhledem k tomu, že vlastně se blíží ke konci teď nějak ty 3 měsíce vlastně toho zkušebního období, a vlastně tak ty lidi se teď jako rozhodují, jestli teda budou platit Google těch $10 měsíčně a zatím teda to vypadá, že moc velkou motivaci nemají, protože zatím jako Google fakt jako mlčí, nic moc neříká jako ani k těm hrám, přestože vlastně akorát řekl, že letos myslím čeká jako na Stadie dorazí prostě 120 her, ale myslím, že zatím jako skoro neřekl jako který to budou, jo, že jo. No. Tak a vzhledem k tomu, jako Google má tu pověst, že prostě zařezává ty služby méně úspěšný dost rychle, tak to mlčení je opravdu jako zlověstný. Jo. Nakonec teda se vyjádřila na tom Redditu, jo, nějaká paní z Google, jako že ty důvody, jako ty frustrace těch lidí chápe, že to je oprávněný, ale zároveň prostě tam druhým dechem dodává, že momentálně jako Google nemá jako nic nového, co by k tomu řekl. No. Takže... Jo, ale jako takhle rychle to třeba nevzdá. Ne, já se taky myslím, a pokud že... Pokud budeme Stadia považovat ne za konkurenta třeba pro teďka Xbox One a PS4, ale pro ty nové generace, tak bude mít nějakou roční výhodu v tom, že už tam nějaké ty hry budou, i když to budou hry, které všude jinde už jsou většinou, protože těch exkluzivy tam mít, jako nebudou mít tolik. Ale pak jako třeba si řeknou, že jako s tou novou generací té tradiční konkurence, takže prostě tady se bude psát nějaká nová kapitola, že teďka to je takový jako pomalej rozjezd, ale třeba na konci roku, až tady ta PS5, ten nový Xbox přijdou, takže prostě začnou jako znovu a líp a už to bude třeba dostupný i všude možně. Jako jo, ale zároveň, když bys teďka prostě vlastně tu službu používal, a když si vemeš, já teda teď si z hlavy nepamatuju, kolik stál ten Founders Kit, který oni požadovali, aby se k té službě mohl ze začátku dostat. S tím, že ta firma blbě komunikuje, je to nepřiznaná beta verze, chybí tomu strašně moc věcí. Do dneška vlastně třeba na mobilech nemůžeš to používat na jiných zařízeních, než jsou ty pixely od Google, že? Přestože slíbili, že podporu rozšíří. Jo, a těch věcí, prostě těch nenaplněných slibů je tam fakt hodně a teď jsi v situaci, kdy za tohle máš dávat $10 měsíčně, jako momentálně bych do toho teda asi nešel. No. Ten Founders Kit byl docela výhodný, protože tam si v tom měl i ten Chromecast, Gamepad, nějaký jako několik, nevím, 6 měsíců nebo 3 měsíce toho předplatného pro sebe, pak ještě pro kamaráda a ještě nějaký výhody v tom byly, jako celkově to vyšlo pořád výhodně podle mě. Jako o to nejde, jako dobrý, jo, ale jde o to, že prostě na té Google Stadia nemá to zdaleka všechny ty funkce, co slibovali, nemá to ani to dost jo. Základní funkce a těch her je tam hrozně málo, že jo. Jo, teď, ale o tom jsme takže, se už bavili ve zvláštním podcastu. Ne, jako jo, já jenom právě to jako shrnuju tím, že zatím jako Google těm lidem, kteří to používají, nedělá moc velkou radost a nedává jim jako moc důvodů v tuhle chvíli si to předplácet dál. Jako za ten rok věřím taky, že ta situace bude mnohem lepší. Tak snad se Stadia jako toho roku dožije, jo, dalšího. Mimochodem, tento týden, nebo to bylo možná minulý týden, tak magazín Protocol vytvořil takovou anketu nebo dotázal se různých jako vlivných hráčů na poli videoher nebo ať oni se vyjádří na téma streamovaného nebo cloudového hraní. A Phil Spencer, ten šéf herní divize v Microsoftu, tak jako řekl, že v tomhle odvětví nepovažuje za konkurenci jako Nintendo nebo Sony, který v tomhle jsou slabí, nebo Nintendo je neexistující a Sony z PS Now tak je pořád takový, no, nic moc. Tak řekl, že vlastně v tomhle jako považuje za konkurenci právě Google nebo Amazon, který vlastně ještě vůbec nic nespustil a Google tady má něco, co funguje tak napůl, že jo. Jasně. Což je zajímavý. A zajímavý je teda to, že prostě nepovažuje za konkurenci Sony, který jako už tady tu službu má a navíc jako loni podepsali nějakou smlouvu, že budou ty herní cloudy vyvíjet spolu, nebo že Microsoft v podstatě Sony pomůže, že jo, jak s tímhle pracovat a prostě asi jim pronajme nějakou kapacitu v těch jeho cloudech nebo v těch jeho datacentrech Azure. Takže je divný, že to Sony takhle trošku jako pomíjí, ale taky je zvláštní, že právě jako věří i tomu Amazonu, který v podstatě nic neoznámil. Jsou jenom tady takový náznaky toho, že tady buduje nějaký herní studia a má nějaký vlastní herní engine a mluví se o tom, že by to cloudový hraní mohl spustit, že jo? Protože zase Amazon tady má taky všude po celém světě prostě ty svoje cloudy, takže by to dávalo smysl, ale ještě vlastně nic nespustil, ale už má takovou jako důvěru od Microsoftu. Ale já se nedivím, jako Amazon na to má tu infrastrukturu a já si myslím, že Microsoft, jako když tohle řekl, nebo ten Spencer, nebo kdo si říkal, že to řekl, tak že se díval jako hodně do budoucnosti, jo? Že fakt jako... nereflektuje stav, který bude tady třeba podle mě jako za rok nutně, ale jo, no. Já myslím, že oni vědí. Asi jo. A tím jsme to asi mohli uzavřít. Jo. Každopádně tebe ta myšlenka cloudového hraní baví nebo vláká tě to? Jo, tak jako jsem to vlastně říkal u té Stadie, tak to klidně zopakuju, že vlastně přesně tohleto ta služba, pokud bude opravdu fungovat obstojně, tak to já můžu být docela dobrý zákazník. Jo, že nemám čas na to hraní moc, takže občas si to předplatím nebo prostě si zahraju nějakou hru v tom bezplatném tarifu. Právě se mi tam líbí ta myšlenka, že můžu hrát hry ze Steamu, který mám tam koupený a že jich tam mám spoustu. Takže jo, proč ne? Tam jako rozhodně v tom cloudovém hraní budoucnost je, jenom otázka zní, jak prostě brzo ta budoucnost přijde. Teďka vystrkuje rušky a ty porodní problémy prostě jsou velký. A rozhodně to zatím ještě nemůže fungovat všude, no, jak vidíme. Jasně. Je to v podstatě alternativa, ale není to ještě náhrada. Asi tak, no. Je to prostě dobrá alternativa pro ty, kteří nechtějí si kupovat ten počítač nebo konzoli a občas si chtějí něco zahrát, ale pokud je někdo jako hardcore hráč, tak prostě investice do toho jako skutečného hardwareu, tak prostě pro ně bude výhodnější i v tom, že ty hry si líp užije, než prostě s tím streamováním. Tak pokud už k tomu nemáš co dodat, tak asi to ukončíme. Já už bych se dál nevykecával k tomu. Jo, tak drž hubu. Tak jo, tak za týden čau. Ach jo, čau.